comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És dimecres ja, serà bonic això, ja 27 de juliol de 2017. I així estem acompanyant-te, que no faltem a la cita, això podíem fer. Amor de Déu, home. Sistema, estàs en casa, en la 97.7 ràdio. Ah, que ja ho sabies. Muy bien. Això és València Abierta. Ja és migdia i 32, que alegria, que bé, estem molt bé, vegem personal, així, l'altre costat del cristal, en la ràdio, bona gent, que puja, que baixa, que toca la marraixa. Bueno, i avui tenim una celebració de la vida i de la maternitat, perquè avui tenim una visita molt especial. Què tal, Sílvia Tomàs? Com bon estàs? Dia, Ximo. Però bueno, així està la nostra Àngela. Con sus pequeñas, han vingut en les dos minudetes, que la xicoteta, bueno, m'ha assistit a la evolució, el parto i el postparto. De fet, sabeu que ja continua estant de baixa per la qüestió maternal, però, bueno, és que ja està criaeta. Ja està cria. La Vera, te ho dic jo, que només 5 minuts al braç i ja me fa mal. Sí, Vera ja té 3 mesos. Ja han passat 3 mesos. 3 mesos. Sí, no, Pilar, Pilar està així des de fa 3 mesos ja. Sí. I s'està criant bé. S'està criant. Lozana està molt guapa. Molt guapa, molt major, estupenda. Va de braç en braç, així, entre els companys de la ràdio. Mira, David García, que bona traça. Sí, en sèrio que és, mira. La xiqueta, mira-la, quina bona traça té. Que vol ser abuelo, David. Sí, ja té una filla ja en edad de mereixer, sí. Bueno, pues li queda bé aquesta barba blanca que té, això, li para bé. Bueno, pues, per descomptat, enhorabona a tota la family, perquè és un plaer i s'han vingut així de visita. Estan totes estupendes i ho celebrem moltíssim. Que bé que estem. I contents també i satisfets per el treball que estan fent els voluntaris i els professionals lluitant contra el foc en l'entorn de la Serra de Espadan. Ara de seguida vos traslladarem l'última hora. La extinció de l'incendi continua progressant i el de la creu de Tavernes de Valldigna el tenim ja controlat. Per tant, per ahir, després del disgust, bueno, una miqueta millor, encara que el de la Serra d'Espadà, encara estem començant a veure-li ja al final al túnel, diguem. Estem optimistes, però, sí. Però espai, hasta que no estiga del tot extingit. De totes maneres, parlàvem este matí, Pilar i jo, donant les informacions i les últimes hores i totes les investigacions que ara se posen en marxa. Què està fallant per a que la gent no estiga informada o no tinga coneixement per a encendre focs tan prop de zones forestals, que està absolutament prohibit? Jo no sé si és una labor per part dels mitjans de comunicació, que no ho diem prou voltes, o per part de les forces de seguretat, que no informen, o no ho sé, però la gent encara continua. Un que encén una bengala en Tavernes, els altres que pareix que va ser una crema de matois, encara està per confirmar, però tot apunta que tot se va produir en una granja molt pròxima. Continuem encenguent focs després de que sabem que està prohibit absolutament i posant en perill, perquè al final que torni a créixer la vida en aquest paratge costarà molts anys, però en apenes 2 dies 1.400 hectàrees. En fi, contrastes de veres entre la, no, l'esclat de la vida de les xiquetes de Arantxa i la decepció, de la ira, la ràbia que te entra ve gent que, bueno, que part del nostre patrimoni, en este cas ecològic, l'estem perdent en la Serra d'Espadà, unes sobreres meravelloses i per sort no han acabat d'entrar, diguem, en la part més protegida del parc, que està en l'entorn, s'ha quedat, diguem, fitant a la Serra d'Espadà i al parc natural. Però bueno, ara en parlarem. I serà un plaer parlar amb la amiga, companya Gemma Juan, que està dirigint la televisió de Castelló. Estan des d'allà, per descomptat, pues imagineu-vos, pues, tots els periodistes, els de la casa, els de Levante, tots els mitjans de comunicació molt pendents perquè és una malíssima notícia. I ara de seguida ja ens contarà l'últimíssima hora que n'hi ha, perquè troba que ha hagut més recentment o a punt d'estar de donar-se una roda de premsa des del cap de comandància avançat en l'incendi, i ara està sedarà Gemma Juan l'última hora, però sembla que anem per bon camí, que hi ha bones notícies. Bueno, i això ho podeu sentir pues, en els mitjans privats, que estem pues, lluitant contra viento y marea en esta, bueno, esta situació complicada en la que estem, i a més en València, com és el cas d'este programa, i no en la televisió o en la ràdio pública, perquè, com sabeu, des de fa 3 anys no hi ha ràdio televisió pública a la Comunitat Valenciana. I durant estos dies, a més, ve comentant-se, ja no hi ha qui no m'apare en el forn, en la gasolinera, ja no estia, Ximo, que això ja va, Ximo, que diuen que va, això són rumors o... No, no són rumors, vull dir... És una llei que ja està en marxa i estan donant-se passos i processos, encara que els passos són molt lents. I avui tenim una notícia que, o una situació s'ha produït, que potser retarde el començament de la radiotelevisió pública, i és el fet del nomenament del president del Consell Rector, que, bueno, suspesos. De nou, els sí. polítics, i a setembre tornar a buscar el consens. Bueno, pues es tratava de decidir en l'àmbit del Consell, en l'àmbit de la política, qui havia de ser consensuar, qui havia de ser el president d'aquest Consell Rector. Josep López, que era el proposat, es veu que no acabava de complir els requisits, hi havia unes qüestions familiars, com ja probablement sabreu. Total, que de moment la tele separa, eh? Separa. Sí, hi ha hagut una reunió... La tele i la ràdio, que sembla que sempre parlem de la... Radiotelevisió, absolutament. Hi havia una reunió a les 10 del matí abans de començar el Consell entre els 5 caps de comunicació també dels grups que formen part del Consell per a tractar d'arribar a un consens, però ja ho informava Alfons García ahir a última hora, que pareix que d'aquesta reunió no anava a ser res bo, simplement anava a ser una... d'alguna manera posposar la decisió per a tractar d'arribar a un consens. Al final... els polítics no sé si no donen exemple o jo crec que nosaltres a peu de carrer trobem que les coses són més fàcils del que pareix, si al final és cedir un poquet tu, com en els matrimonis i arribar a acords, però no ho posen fàcil, no? Ha hagut un bloqueig, no és el candidat de consens, i encara que hi havia la idea de que el tripartit continuara, bueno, no sé quina és exactament la postura de Podemos, però per lo menos Compromís i PSPB anaven a tirar cap endavant en la proposta que ells havien posat damunt de la taula, que és Josep López, ja ho hem comentat, antic corresponsal en Brussel·les de la... bueno, extinta no del tot, però el que era Ràdio Televisió Valenciana o Canal 9, un home amb ampla trajectòria, reconeguda, un home fi de consens en la professió, però que al remat, bueno, pues Ciudadanos ha dit que la seva dona, com que és cosina per dues bandes familiars de directius del PSPB, que això el contaminava d'alguna manera o que no era lo suficientment ètic i estètic. Total, que bloquejada la qüestió, i de moment el camí de la ràdio cap a la radiotelevisió valenciana que s'apara. Bueno, escolta, vaig a fer-me... Soc gran consumidor de horchata. Soc un defensor, igual que tu, que estàs escoltant, no segur, del refresc més valencià per antonomàcia, que agrada des de Ferreis. El papa, l'home, com em va vindre així, la visita del papa, ara, lo de la tele també. Que, bueno, l'home estava encantat. Diu que se va fer emportar de Alboraia, que sé jo, els bidons de horchata fresqueta, que la volia l'home allí en Roma, perquè diu que va ser una passada. Tot el món, bueno, la horchata, quan venen de Madrid no saben què fer-se en la horchata. Mira, més encara, perquè hem sabut que incrementa la libido. Ah, sí. Ara, la masculina només, però vosaltres no hi ha el mateix tema. Pues que diu Pilar que s'ha fotut un litro este cap de setmana. Has notat algun tipus d'excitació libidinosa? No, la recarga que fa zero, pata zero. No, però és que es veu que en les dones no va més als homes, perquè això ho diu el Centro de Bio... Escolta, no és que és una investigació aixina de Chichinabo. Centro Nacional d'Informàtica Biomolecular Tecnològica dels Estats Units. Toca't el nas, Nicolà. i diu que... I diu, per què? Per què mos excita un got d'orxata? Dius, estic que faig més que meló. Diu que hi ha una substància que es diu arginina, que és un vasodilatador. Ja sabéis que lo nuestro es que tiene que dilatar la cosa, tiene que vasodilatar, claro, en vosotras también, pero que no te pots riure. Ai, la pobra Pilar, que encara té els punts ahí. Total, ja me risc jo per tu. Que te vasodilata, i claro, que escolta, i dius, bueno, oh, que contento estoy. Que ni vi, ni coses rares, ni un whisky, ni un got d'orxata. I alegria, alegria, chicos i xiques. Bachicons... Que va, una horchata, que dius un carajillo, horchata, horchata. I després fartó. I després fartó, correcte. Ja es viu que aquella cosa que el valencià sent la xufa, que sempre juguem un poc en les terminologies agràries, claro, la xufa sempre s'ha dit, ja, com tens la xufa? Bé, bé, bé, com va la xufa? Bueno, doncs ja ho sabeu, això funciona, eh? Això funciona, no ho he comprovat, però bueno, funciona. Ai, que no volem fer esperar, que està fent més senyals que tenim ja... Podem saludar a Gemma Juan. Tenim que fer una posa. Ah, la fem després, si de cas, entrem a Gemma, que també la pobra anirà també estos dies de cap. Tots els companys que estan en l'entorn de la informació i especialment a Castelló, tots preocupats per este incendi, este foc en la serra d'Espadà. Ella és Gemma Juan, a la que també, com no, és inoblidable, no?, recordar-la presentant tantíssims programes en la ràdio i en la tele pública i avui dirigint Televisió de Castelló. Gemma Juan, què passa, artista? Com estem? Bueno, estic escoltant-vos, mira, un oasi, sentir-vos i escoltar els beneficis de l'horchata incontestable. Em fa molta gràcia, la veritat. Salutacions a mi. Bueno, un plaer, Gemma. Bueno, la veritat és que estem molt tristos. Vull una miqueta més esperançats, perquè sembla que va evolucionant, que el treball que va fent-se, que progressa l'extinció de l'incendi. Tenim alguna última hora, Gemma? La ultimíssima hora de totes, que es ve des del lloc de comandament, és que continuen oberts els dos fronts que més ens preocupen, un que va cap a Eslida, en el que encara hi ha foc i que és el que està posant més resistència als mitjans d'extinció, i l'altre que va cap a Onda Itàlia i se llapa en este flama. No es pot dir en la terminologia controlat, són en això molt puntillosos, així els bombers, però sí aturat el seu avançament, és a dir, que és el pas previ per a poder controlar este costat. Saps què passa ara mateix? Pues que hi ha inestabilitat atmosfèrica, fa un moment ha plogut. Això és bo? Sí, mentre no faig rellams, és bo. L'altra inestabilitat, que no és desbona, és el vent, que bufa ràfegues irregulars. Vull dir, ara va cap a un sentit, després cap a un altre, ara amb més força, ara en menys, i el vent sempre és el que provoca que pugui extendre's més ràpidament el foc o pegar boig, que és una cosa molt preocupant perquè fa que se vagi a poder allargant a distints punts dins de la serra d'Espadà. Bueno, pues el treball de contenció del foc està tirant-se cap endavant. Doncs, per resumir el que m'has comentat, ja, com, mira, estem escoltant ara mateix com els... És que estem ubicats en un lloc que al costat nostre passen els helicòpters, no? Aterren, helicòpters per a replegar les brigades forestals, baixen els que ja canvien el torn, que venen feix pols que avui heu de veure, i pugen el relleu. Que ens contaves, el que és el front este mes de, que està per la part de Onda i tal, és que... Està aturat. Este està ja controlat, i a més en el cas de... Que no avança. T'alegraràs especialment. Bueno, perquè com sabem, Gemma és d'allà, encara que, en fi, a tot ens afecta. I on està més el problema és la part d'Eslida, Alcúdia de Veo i tot això, no? La part d'Eslida i la part que va cap a Ain és un poc la més perillosa. A més, este matí, en testimonis de primera mà, pues perquè ja saps que això també du pues, que la gent s'acosta a observar el que està passant. La zona, la dificultat més gran que té aquesta zona és que orogràficament és complicada, el seu accés és complicat, no hi ha encendes, és la part que s'ha agafat en força, val? I a més, en aquesta part se van donar terme batalles intenses durant la Guerra Civil i hi ha bombes d'aquelles oblidades des d'aquell moment que, clar, com que no passa la gent, no solen considerar-se un perill imminent, però sí que han esclatat alguna a l'avançament del foc, cosa que és perillós, sobretot per a les persones que estan treballant en les extincions. No és la causa del foc, però sí, diguem que un potenciador del mateix. I les causes, bueno, pues ja ho sabeu, no ha hagut tormentes, no ha sigut causes naturals. Per tant, han sigut provocades. Ara falta saber si ha sigut intencionadament un piròman, cosa que està un poquet més descartada. La línia d'investigació més forta dirà al voltant de o la crema de matolls o alguna espurna, perquè estava en una granja propera on va començar a ocasionar-se el foc, doncs estava en aquest terme tasques d'intentar habilitar i arreglar la zona, i en algun moment s'ha de granar la cosa de les mans. Bueno, no ho diguem prou, la veritat, tot el tema del foc, sobretot quan, si aneu cap de setmana, si aneu de Torraeta, estem en un punt que des de que comença la temporada està absolutament prohibit. En este cas, si ha sigut alguna crema agrícola de matoll, pues, en fi, és realment molt, molt lamentable. Estaves comentant com baixen no tant els voluntaris com els professionals que estan lluitant contra el foc. Gràcies és una paraula que es queda curta de part de tots per el treball que fan, veritat. I he vist imatges de la bona gent d'Artana preparant bocates, portant-los fruta, portant-los botiges i aigua. En fi, no? quina solidaritat més bonica, no? Molt bonica. Això fa que ens emocionem, no? I que te congratules i que te tornes a confiar, no? En el ser humà. Estem al costat del lloc de comandament, així, com deia, són les brigades, venen i fan els relleus, el centre neuràlgic des d'on se treballa. Just enfront, en un baix d'un dels veïns de la localitat, s'ha habilitat una zona on els veïns factors també hi venen per precisament aconseguir els avituallaments, proporcionar-los, fer els bocates, perquè se'ls emporten cap a la muntanya, perquè hi ha brigades que estan allà i s'ha de portar allà l'aigua de beure, a banda de, pues, això, algun menjar, perquè estan al voltant d'unes 6 hores, el torn de 6 hores, i clar, necessiten una miqueta repostar i agafar forces, ja que físicament l'esforç és espectacular, no? El que duen a terme no paren en ningun moment, més que això, si han de pegar un mosset per a continuar agafant forces. I és dura la tasca, vull dir, és tirar de físic, perquè bàsicament les brigades forestals el que fan és impedir que avance. Diguem que en la zona central, la que ja s'ha cremat, que portarem al voltant d'unes 1.300 hectàrees, la zona central, en això no han pogut accedir, però el que sí intentaven és que no passara bé de la línia que... Perquè tot això és serra d'Espadà, però n'hi ha una línia que marca el paratge natural del parc, que ahí estàvem molt preocupats que ha plegat a passar. La veritat és que sí que ha plegat, però la idea és aturar-lo ahí, que no avance més. I l'altra, per exemple, evitar que afectarà la muntanya del Montí, que és precisament la que dona la part d'Onda, i ahir les brigades sí que han aconseguit que no aplegara, no creuara i sa frontera. És admirable la tasca, és admirable. Nosaltres vam aplegar així al poquet, el primer dia al poquet que se veia la columna de fum, vam aplegar al mateix temps que estava posant-se i muntant-se el dispositiu per a coordinar totes les accions. I la rapidesa en què se va muntar tot, el temple que tenen les persones que coordinen i la valentia, el coratge i les ganes de lluitar contra el foc dels que venen així, francament, no trobo paraules, Ximo, és superadmirable i en bon humor i en ja venga que ho aconseguirem, sempre donant-se ànims. Avui, com que n'hi ha més humitat, pensen que serà el dia que tant de bo el titular al final de la jornada siga ja està controlat. Extingit, tardarem una miqueta més. Serà un treball a mig termini. D'aquests veïns que parlaven, generosos, sí. Gemma, jo no sé si has pogut parlar en ells, com estan, perquè la Serra d'Espadà sí que és una zona que anys enrere ha patit altres incendis, sí. D'alguna manera estan acostumats, però anímicament com estan? Estan molt afectats, tristos, vull dir, és un pulmó verd que així se viu moltíssim. Les cases se fan mirant a aquest paratge, la gent camina, hi ha una part que es diu les Penyes Aragoneses, que és la part senderista per excel·lència de tot el món així, tot el món ha fet excursions, ahir n'hi ha com un apego sentimental, a part que és la vida. Per tant, els ànims, en aquest sentit, estan per terra. El que passa és que els dona per ganes de treballar i dir, bueno, doncs què podem fer en la mesura de les nostres possibilitats? Després, són ells, han sigut claus també en les investigacions, perquè sí que saben en la zona qui viu, qui s'estava fent, quins treballs estaven duent-se a terme, i han sigut claus un poc en la investigació. Però la frase més repetida pels polítics, per exemple, és preocupació, i la frase més repetida pels habitants és dolor de cor. Es veus això i te cauen les llàgrimes, realment, perquè, a més, a estar propet, sents els cracs, el foc fa un soroll menjant-se la natura, molt esgarrifós, molt, molt impactant, la veritat. Que sort que tenen en la televisió de Castelló de tindre't, Gemma Juan. Ai! Que bonic, un pes molt fort. Que bé que ho fas. Gràcies, artista. Ha sigut un privilegi. És com si estiguérem allí, de veritat. Vinga, molts ànims a la gent i enhorabona a tots els que esteu treballant i a veure si pronte podem donar definitivament bones notícies del tot. Gràcies, Gemma. Ens agradaria. Vinga, una abraçada. Adéu. El nuevo Fiat 500 está aquí. Sus nuevos faros traseros aún más elegantes captan aún más miradas y su nuevo frontal es aún más divertido y aún más original. Además, tiene aún más opciones de personalización con aún más colores entre los que elegir. Lo mejor se puede mejorar. Nuevo Fiat 500. El icono se renueva. Su precio no. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. Nemetízate. Escoltar cada dia bones notícies m'ompli d'optimisme. Viure una nova realitat és el motiu per seguir endavant. Després de tanta desfeta, saber que les coses estan canviant em torna a fer sentir l'orgull de ser valenciana. Un any de bones notícies, un any de canvis, un any de nova Diputació. Diputació de València. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar, para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovechate del final del PIBE con los PIBE Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio. Condiciones en Ford.es. Pues ya tenéis mis días ahí, 53, con cada semana, desde Valencia Abierta, vos convidé a manar al Cor de África. Y bueno, es fácil, dígame, si puedes hacerte un viaje, fantástico, es de maravilla. Pero si no, en cualquier caso, así al centro de la ciudad, ya sabes que tienes un de los mejores parques de animales de toda Europa, como es el Bioparc. Que ara durant aquests dies pues, hi ha una eclosió de vida, ja ho hem comentat en diverses ocasions, perquè bueno, pues, ha hagut molts naixements, en l'arribada de la calor arriba el baby boom, moltíssimes espècies estan pues, això, criant a les seues criatures i bueno, realment li dona o li trasllada un atractiu molt, molt especial. Però la notícia que volen traslladar-nos des de Bioparc esta setmana és que han acollit 4 exemplars d'esturió. I volen... l'esturió és un peix gran, és un peix característic dels rius Nil, del Mekong, de l'Amazones, inclús en l'Ebre també n'hi ha. És un esturió que se diu Esturión siberiano i és una espècie molt primitiva, molt antiga, que diuen que data inclús de l'època dels dinosaures. Bueno, pues un dels cuidadors de Bioparc que ens ho conta, que és Sergi Barberà. Hola, què tal, Sergi? Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, conta'ns com són estos esturions, no? Hem vist que heu acollit estos 4 exemplars d'esturions. Sí. És un animal, és un peix molt gran, no? Més d'un metre i també molt primitiu, no? Sí, molt primitiu. Portem sense evolucionar des de quasi l'època dels dinosaures. És un peix molt gran, molt típic del nord d'Àsia, que actualment està en perill d'extinció en la natura per l'excés de pesca i per molts altres motius. I res, ens vam decidir a adoptar-lo al nostre parc, ja que n'hi havia excedents en un zoo de Saragossa, i l'hem reintroduït així a veure què tal va. Un peix de riu, un peix d'aigua salada, no? Que pot fer més d'un metre, pot arribar a pesar pues entre, estic veient així, entre 3,5 i 5 quilos, caram. Sí, els peixos més grans. I que en l'època dels dinosaures, i com s'ha mantingut, diguem, pràcticament sense evolucionar des de fa tant de temps, no? És curiós, eh? Pues sí, és curiós, però és com els cocodrils. Ells més o menys ja tenien un... una bona predisposició pel medi que n'hi havia en aquest moment i no han necessitat evolucionar de ninguna manera perquè s'han adaptat molt bé a tot el pas del temps durant tots aquests milers d'anys. Estic veient que estan en la llista roja, conforme tu ens has explicat, Sergi, per la conservació de la natura, de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, com una espècie amenaçada, no? I d'això es tracta, no?, de conscienciar, com parlem sempre, Sergi, sobre la preservació de la biodiversitat, no? Sí, això mateix. Sí, justament, aquesta espècie és una de les espècies de riu que més se valoren comercialment, tant per la seva carn com pels seus ous, que són dels quals se treu el caviar, i han estat molt malmesos durant tots els últims anys de la sobrepesca i de la pesca furtiva que se fa en el medi. Entonces, és difícil, aquests animals necessiten molts anys per madurar i per poder tenir la seva descendència, i en aquestes etapes molt... hem anat baixant les poblacions molt, molt alarmantment, la veritat. Perquè és un peix de molta longevitat, pel que estic veient així, no? El que comentaves, sí, que costa madurar, però és un peix que viu molts anys, no? Sí. Poden arribar fins a 60-70 anys perfectament. Si no tenen ningun problema de salut ni ninguna cosa, aguanten sense cap problema. I Sergi, però clar, la seva maduració, pues, les femelles els costa entre 10 i 15 anys per poder tenir les primeres descendències. Caram. I clar, ja són peixos d'un tamany considerable com perquè es puguen pescar. Vol dir-se que per al tema de l'obtenció de caviar, que és esmentat d'estos esturions, es cria, i no sé si n'hi ha cria en Espanya, en fi, per el tema de lògicament, econòmicament, encara que tarda molt la femella en fer els ous, després el caviar és molt car. Però hi ha cria, diguem, d'esturió a Espanya? Sí, en captivitat sí que se fa. Hi ha per almenys un parell d'empreses que sí que el fan. Però està única i exclusivament determinat per això, per l'extracte del caviar i aprofitar també la carn en quan recolecten el caviar també. Però estic veient que està en el llistat espanyol d'espècies exòtiques invasores. Sí, com també. És curiós que estiga diguem, amenaçada en el seu hàbitat natural i però així pugui ser una espècie invasora. És una espècie que no és d'ací, entonces se pot adaptar a la nostra climatologia, sobretot en parts més del nord, potser en tanta calor no, però en rius així mitjanament profuns, com en l'Ebre, per exemple, que n'hi ha, i en altres puestos, pues, com se pot adaptar a la nostra climatologia i pot aguantar perfectament visquent ací i reproduint-se i soles, pues sí que està en la llista de... d'espècies potencialment invasores. Invasores. Sí. Bueno, però és una espècie protegida, hi ha diversos exemplars, 4 d'esturió, que aquests dies han arribat a Bioparc. Imagina que estan en alguna de les xarques, no? Alguna ria que teniu, no? Estan en un riu que comparteixen en els cimpartes. Bueno, pues allà no sé si serà fàcil de veure-los o què, però bueno. Sí, des del públic se poden veure bé, segons a l'hora del dia, perquè ells també són més d'hàbitos nocturns, i quan li pega molt el sol, pues estan un poc més apart a ells, però després en quan els dona bé la sombra, sí que se posen ahí i se veuen prou bé des de fora. Fenomenal. Bueno, pues un motiu més per a visitar el bioparc, el major parc, un dels majors, més importants que tenim en Europa. És com si tenen ara a Àfrica, però sí al centre de la ciutat. Ho hem parlat en Sergi Barberà, sí, un dels cuidadors de bioparc. Bueno, pues que tingueu bon cap de setmana, bons dies bueno, estos dies de vacances, que tindreu molt de jaleo per allà pel bioparc. Gràcies, Sergi. Un abraç. Moltes gràcies a vostès. Servicios informativos. Com que és la 1:00, arriba Juanma Romero a contar-nos l'última hora informativa, que és el que tenim, que està passant. Bueno, pues Juanma, comencem per el tema de la tele, la Ràdio Televisió Valenciana, el futur Canal 9, que no sabem si dirà Canal 9 o li canviaran el nom, però el que sí sabem, i ho hem comentat este matí, que el trajecte cap a la futura Ràdio Televisió Valenciana, aquesta corporació de mitjans audiovisuals valencians, s'apara. per lo de sempre, perquè no n'hi ha consens entre els polítics. Efectivament, així ho han decidit avui els cinc grups a una reunió que han celebrat apenas una hora abans de la celebració del ple que anava a començar amb aquesta elecció, no?, del president del Consell Rector de la nova Ràdio Televisió Valenciana i també de la resta de membres. PSPB, Compromís, Podem i Ciudadanos han signat el document pel qual es cancela este punt de l'ordre de dia i es torna el tema a la Comissió de Ràdio Televisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual. El PP no ha subscrit este acord, però també ha assenyalat estar d'acord a reprendre el tema pues, una vegada passe agost, és a dir, per al mes de setembre. Els portaveus dels cinc partits consideren que ara han de reflexionar i continuar negociant al mateix temps en què confien que en setembre ja puguen arribar a un acord ample en este sentit. I sinó que de moment pues, no n'hi ha consell rector ni tampoc president. La paraula de moda, reflexionar. Reflexió, efectivament. Rajoy també diu, no, tenim que reflexionar. Xessem temps en una taula i aclarim les coses. A setembre. Ale, mira com quan estudiàvem, Romero. Que te catejaven i te diuen, ala, suspès. Ara a estudiar, no? A setembre. A la platja o al camp. De moment s'ha parat el procés de la nova radiotelevisió valenciana. Bueno, més coses. L'incendi d'Artana, parlàvem amb la companya Gemma Juan, es donava també la última hora. En fi, per lo menos estan pròxims de ser ja, si no, controlats, els focus més actius, cosa que celebrem. L'horatge també ha ajudat una miqueta. Sí, efectivament, un que es dirigia cap a Onda, altre que anava cap a altres dos localitats, com som Alcúdia de Veo i Eslida. La millora de la situació, com bé has dit, de les condicions meteorològiques pues han facilitat, no?, la labor de tota la gent que està treballant, 400 mitjans terrestres que han estat durant tota la nit en la zona. Encara continua algun punt actiu, encara que el més important és que s'ha aconseguit frenar l'accés de les flames fins al paratge natural de la serra d'Espadà. N'hi ha que recordar que el Ministeri d'Agricultura ha enviat 17 mitjans aeris, 4 brigades d'especialistes en la lluita contra incendis i una unitat mòbil de meteorologia i transmissions per tal de recolzar i ses labors d'extinció. A més, en aquest cas un tema més polític, els senadors de Compromís han afirmat que van a presentar en la seva primera proposta des del grup MIS una petició al govern perquè emeta la declaració d'Osona d'actuació especial una volta ja transcorregut el termini per a la restauració forestal i mediambiental dels municipis que puguen verse afectats per este incendi d'Artana i es declare l'urgència de les obres de reparació pels d'ells que puguen haver sigut causats. Bueno, parlem de la salut pública. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha firmat en tots els sindicats un pacte per a reduir la temporalitat del personal que gestiona la Conselleria de Sanitat. Sí, pel mateix s'acorda també la convocatòria anual d'ofertes d'ocupació pública per revertir l'elevada taxa de temporalitat d'eixa plantilla de la xarxa pública valenciana. I d'esta manera la Conselleria pues, ha fet públic que ha aprovat 2.392 places de l'OPE de 2016 que sumades a les de 2015 i les convocatòries pendents de 2007 permetran disminuir la taxa de temporalitat del 30.5% al a soles el 25%. Arriba cocaïna al port de València procedent de Brasil. 145 quilos, ni més ni menys, de cocaïna i que s'han confiscat en el port de València. Això ha sigut un bon treball dels agents de la Policia Nacional, col·laborant vigilància duanera. Caram, 145 quilos. I diuen que ve de Brasil. De Brasil, ara Brasil, no es fan sí. En els jocs de Rio de Janeiro. Pensava Janeiro, que la cosa sí. Estaria més controlada. No, però no té res a veure en la Villa Olímpica, que no, està un desastre. Res a veure, sí, ja veig. Pues els policies van observar que el contenidor tenia substituït el precinte original i junt a 5 poses en l'interior del qual n'hi havia 132 pastilles de, per dir-se, cocaïna, n'hi havia un altre precinte que s'utilitzaria per al posterior tancament del contenidor. Encara les investigacions no estan tancades, la policia continua treballant per a esclarir, no?, els fets d'esta operació important que s'ha dut a terme al port de València. Previsió de l'horatge. Que com tenim el pati, va evolucionar esta vesprada, tindrem algun nuvolet, algun ruixadet, vindrà molt bé, sobretot en la zona de l'incendi, a veure si caigui una miqueta d'aigua. Sí, sobretot s'espera que pugui ploure a l'interior nord de la Comunitat Valenciana, on hi ha nuvolositat d'evolució, la resta va estar amb el cel totalment aclarit, amb sol, i podria haver, no?, algun ruixat amb tempesta, sobretot en les zones limítrofes amb la província de Terol, de la zona de d'Aragó. Les temperatures se mantenen sense canvis importants, màximes de 36 graus, que per exemple s'arriba a Ontinyent, València capital arriba als 30 graus, el vent que va bufar esta vesprada de component est fluix. Gràcies, Romero. A tu. Si hi haguera alguna novetat important, es la comptes. Si no, quedem a les 2 de la vesprada per actualitzar de nou la informació. Així no serà. Gràcies. Gràcies. Adeu. Ja tens ja cara de vacances, eh? Sí. Ja se te nota que estàs poquet, en la rampa d'eixida. Estem ahí contant. Més d'un estem també, Estem ja en l'Equador de la setmana, que és important. Gràcies, Romero. Adeu. I de l'actualitat del València, què? Pues que el nou capità del València, agarreu-se a la cadira, és Enzo Pérez. Com? Enzo Pérez? Però no feia 15 dies que el volien vendre i encalar-lo perquè diu que té mal caràcter, Enzo Pérez. Ara, capità? I li han llevat el braçalet al meu Paquito Alcácer? Me caguin la punyeta. Tot això m'ho seu compte. Vicent Bau, que està ahí preparat. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Aldaya en festes. Viu les festes d'Aldaya fins al 6 d'agost amb un ampli programa d'activitats culturals i festives. I la Baixada del Crist el 5 d'agost, festa d'interès turístic local. A més, enguany amb la primera edició del Festival Cinturó Jove amb 5 dies de concerts en el Cinturó Verd. Música, pólvora, festa, tradició i sentiment. Aldaya en festes. Fins al 6 d'agost. Ajuntament d'Aldaya. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. La actualidad del Valencia y valencianista, don Vicente Bau. ¿Cómo se encuentra usted? Estaba usted con el auricular hecho un lío. Si no, otra cosa. Le he dicho el auricular, parece ser Valencia, del lío que había. Hay un lío acollonante. Pues aquí ha venido don Vicente Bau, con cada matí, en el seu agotà, porta así una botella. Normalment la porta en àuia, però se n'ha anat al Boralla, s'ha fotut una líquida, que diem allà, ja, se n'ha anat a encomanar-se una horchata, perquè ha vist este estudi de la informativa biomecanògica de nord-americana, del Centro Nacional, que dice que incrementa la libido. La horchata, usted sabe que se toma... No, perdóname. Con la horchata que usted bebe. No, pero escúcheme. Usted tiene que ir más que melón. Alessandro Lecchio, a usted... No, le trae agua en un botijo. No, Alessandro Lecchio es un aprendiz. Es un aprendiz. Un amateur. Exactamente. Pero yo me tomo la horchata 50-50. 50% líquida, 50% granitada. Qué bueno. Aprenda usted. Sí, señor. ¿Esta es la proporción? Esa es, porque así... ¿Moja usted un fartón después? eso es un asunto mayor. A la manera erótica. Son asuntos mayores, oiga. Un fartón grueso, un buen fartón, bien mojadito... ¿me entiende? Y usted se lo disfruta o paladea. Yo martes y jueves voy a una piscina que está enfrente de una cafetería en Alboraya. Sí. ¿Especialista en qué? En horchata. ¿En horchata? ¿Y en qué? Y en fartón. Por eso usted está hecho una fiera del sexo. Bueno, ¿no? Aceptamos pulpo como animal de compañía. Che. Oiga, más allá de todo esto de la horchata, que va muy bien como vaso dilatador, lo dice el estudio. Dice que la horchata tiene la arginina. Y entonces esto vasodilata el tema. No, y usted sabe que el tema hay que dilatarlo para que se vasoconstrinque. Entonces ya vas más que melón. Usted no sabe lo que ha dicho. Yo acabo el programa y me voy a disparar al Boralla. ¿Qué tal tendrá los vasos? ¿Los tendrá suficientemente dilatados? André Valverola, de Superdeporte. Él es bastante vasodilatador. Si le deja a su señora. Claro, eso también. Como todos. De paso al paso dilatador. Muy bien. Valverola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo esteu por ahí? Pues mira, un poc que... Com que venen les vacances, estem un poc alterats. És que hem vist esta notícia de l'horchata, no? Que diu que és l'afrodisíaco, però riete tu de les ostres i del cava i del xampany, tot això. Tu t'arres una bona gota d'horchata i vas, vamos... Bueno, tu no te fa falta perquè eres una criatura... Diga la expresión. Casi adolescente. No, claro, me así mantens. En la juventud que decía Alberola, usted a los 20 años, ¿qué hacía? Pues como ahora, lo mismo. Una barbaritat. Bueno, els 20, no sé, Andreu és molt jove, però no sé si 20 anys són pocs. Tu, quina edat tens, Alberola, tu? Jo 23. 23, veus tu. Va. 23 anys... Què? Travessaves portes i tot. Paso dilatando... Sin llamar a la puerta, ¿no? Bueno, llamando a la puerta, pero por delante. Sin, tú no habías llamado con la mano y de pam, pam, y ya estabas llamando a la puerta. Hemos empezado el programa de deportes como Dios manda. Exactamente. Un poquito de... No, ¿sabe qué pasa? Que me pose de tan mala gaita. Vechen como el Valencia va fent volantaes y pegan tumbos y bax y redolons en las decisiones, hoy feu en la portada de Superdeporte un tema que ara mateix ha demostrat a toda la afición, Andreu, diguem, pero anem a veure, ¿qué fa Paco Ayestarán y qué fa el Valencia? ¿Li donen el brazalet de capitán a Enzo Pérez? Pero a eso quin desgobernes. Déjame que yo le diga que hace 3-4 semanas aproximadamente le informaron a Paco Ayestarán que Enzo Pérez iba a ser uno de los traspasados en este mercado de verano. Han pasado 3-4 semanas y Paco Ayestarán pide que Enzo Pérez sea, ojo, con Javi Fuego, los únicos capitanes de Valencia. Eso quiere decir que se cargan al Cácer, por poner un ejemplo. Qué raro todo eso, ¿no, Andreu? Bueno, sí, ánimo, hombre. Sí que es raro y sí que te ves que ya volantades, ¿no? Con tu comentes, chico. Pero al final es un fútbol, es un planteamiento de inicio de Steve en el que la dirección esportiva determina que Enzo es un desfutbolista de la lista negra que va a ixir, se li comunica a Paco Ayestarán i Paco Ayestarán a finals del mes de maig se reuneix amb Enzo Pérez i en una reunió li comenta a Enzo Pérez que, bueno, que a ell li agrada com a futbolista, que li agradaria, no?, explotar el seu potencial, que creu que si fa una pretemporada en condicions pot ser un futbolista determinant. Enzo li respon que bueno, que sí, que bueno. Ayestarán, de fet, li especifica que li agrada la idea de col·locar-lo en tres centrals, com a sis, però que és una decisió no només esportiva, que és una decisió de més amunt, de Suso García Pitarc. En fi, la realitat canvia perquè Parejo, com van comentar ahir o després ahir, està en el cap en altra part perquè el seu futur és incert, la realitat de Haifu és la mateixa, i se troba en un panorama en el que no té referents l'equip. L'equip no té futbolistes que siguin líders, que tiren del carro, i bueno, pues acaba demanant que Enzo Pérez se quede perquè dins del camp sí que el considera una referència. Se busca capitán perquè estaran a la mateixa, bueno, confia en Enzo Pérez i en Javi Fuego, ¿no?, perquè lideren a l'equip. Eso significa, ojo, lo comentaba antes, significa que no confían tanto en Paquito Alcácer. No, porque Paco Ayestarán se ha reunido con Alcácer, es la información de André García, que está estos días allí en Holanda, y el que le ha transmitido es que tendrá tres para ser el capitán de Valencia, que sí que a la mateixa creo que no es el momento, Paco Ayestarán, a Alcácer sí que le agradaría. I que, bueno, però és una realitat que pot canviar, no està tancada. És una realitat que està a expenses de com acaba el mercat de fitxatges, la confecció de la plantilla, perquè, clar, Javi Fuego, el club compta en ell, i Paco Ayestarán pensa que és un home important, però Javi Fuego se'n pot anar, perquè està pensant-se anar-se a l'Espanyol. Claro, está pensándose, no, está pensándose mucho irse con Quique Sánchez Flores a l'Espanyol de Barcelona. No, pues tú imagina, claro. Vull dirte, si ara mateix... No, y Alves, perdona, Chimo, Alves sí. Se pot quedar. Tu imagina que se queda Alves. Alves igual seria el tercer capità o seria Paco Alcácer. Però quina bogeria, vull dirte. És com si estiguérem parlant de que el mercat de fitxatges és una inclemència meteorològica, és una tempesta que ve i no saps si l'aire bufarà per aquí o bufarà per allà, si plourà molt, si caurà pedra o no caurà pedra. La teua planificació està tan en funció de los torbellinos del mercado i al final de la pela, en efecte... De lo que debes y de lo que te tienes que ajustar por ley. No estás en Europa, debes 20 millones en Bruselas... Te tienes que ajustar y por ahí te tienes que ajustar del fair play financiero. A ese me refiero. No sé cuánto dinero, pero a lo mejor son 15 kilos más que tienes que ajustarte. Lo que me refiero a Andreu, por ejemplo, tú o sea, la lista figura Enzo Pérez, Javi Fuego, quitamos al Cácer y a Parejo, que para que lo quitamos ya del todo, lo damos como semi traspasado inconscientemente. No, a veure. No, sí que és cert que el seu futur és molt incert, que està en l'aire. Però, su cabeza no està en l'aire, su cabeza està fora. Ja, però Paco Estan... diguem que Paco Estan vol que... De fet, en l'entrevista que va donar fa uns dies a tots els mitjans de comunicació desplaçats a Holanda, diu que el considera un futbolista sobre el qual fundamentar el projecte. O sea, el València se baña per Parejo, però Parejo no se baña per València a dia d'avui. Entonces... En esa situación, bueno, pues tampoco ayuda, ¿no?, a hacerlo capitán, más allá de que después del año que ha pasado Parejo, digamos que le ha afectado prou y no vol saber ser res del brasileño de capitán. Pues mireu, d'una banda, el tema de que els dos capitans o dos que apunten a ser capitans no tenen garantida la continuïtat. Bueno, hoy día, yo creo que... Enzo sí. Enzo, bueno... con las validades del mercado en el que estamos, de repente llega una oferta del... Bueno, pero me refiero de una realidad casi inmediata. Enzo Pérez, no hay un movimiento fuerte alrededor de él, pero de Javi Fuego sí. El español ha llamado a la puerta de Javi Fuego y, ojo, Javi Fuego no hace ascos a esa oferta. Pero me refiero al mensaje que mandas a la afición de poca solidez. Ah, eso sí. Que Enzo Pérez hace un mes lo tenías en el disparadero y ahora lo tratas de reconducirlo. Javi Fuego te... Es un ancla fundamental del equipo, el 6 necesario y tal. Y va y resulta que, bueno, si deis los diners y se embaca por el español, pues no pasa res. Parejo, pues es lo que tú dices. Parejo no está. Tel cap, ple de pel, porque yo, no yo. Te otra cosa, porque está pensando en anarsen, porque ya te aclara el tal. Y a Mesa, en la portada de Superdeporte me trobe a Roque Mesa, que está pegándole voltes también el Valencia, buscando a ver si troba la posibilidad de hacerle una buena oferta a Las Palmas. Perquè si finalment Parejo se'n va i Javi Fuego acaba anant-se'n, la medular la tenim fet un desastre. Sort que ha vingut el xiquet este Álvaro Medrán. Sí, hay que decir que Roque Mesa, jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, 27 tacos, no es ningún juvenil. Pero yo tengo que hacer una pregunta antes a Andreu Alberola, antes de que me cuelgue o me estrangule. No, hombre, te lo voy a hacer en serio. Enzo Pérez... ¿Es un tipo que tiene referente en el equipo o es un tipo que acaba el entrenamiento o el partido y se va a su casa y todo por el aire? Es decir, ¿es un egoísta de él mismo? No estoy insultando, ¿eh? Digo, ¿es un egoísta de él mismo o es un tío que puede ir a plantearle a fulanito le pasa algo? Bueno, la pregunta del señor Bau tiene mucha intención, ¿eh? Tiene mucha intención. Enzo Pérez es un futbolista que desde el campo sí que tiene una serie de condiciones, que es... Pues, Fuera, estamos hablando de fuera. És un futbolista molt competitiu, molta garra, que va sempre, que s'ofereix, que participa, però jo crec que fora del camp no compleix una sèrie de requisits que ha de tindre un capità de València. I bueno, és un futbolista que va més a la seua. Jo diria que és un futbolista que molt paregut al perfil de Diego Alves, no? No dic que siga egoista, sinó que va a la seua. No és un tio integrador, que represente a la plantilla davant dels mitjans de comunicació tampoc, o que isca a donar la cara en un moment de dificultat. Yo te lo pongo... Para que se fem una idea, els argentins en el València sempre van xo, igual que els brasileños y portuguesos, ¿no? Ni a grupets, igual que en el col·legi, ni a grupets, ¿no? Pues en el València argentins sempre eren a xo. Pues Enzo Pérez no anava en els argentins, i quan anava era perquè la seua dona és molt amiga de la novia de Rodrigo de Paul. Claro. Un futbolista para que vegan, ¿no? Porque es un poquito atípico. Andreu, acabas de poner un ejemplo claro respecto a nuestro portero brasileño, en teoría titular, que es un tipo que va totalmente a su bola, pero sí. que pasa del grupo totalmente. Y Enzo Pérez pasa del grupo totalmente. A un tío que lo ibas a traspasar hace 3 semanas, ahora te lo quedas y le nombras capitán, pues vuélvete loco por dónde va el Valencia, ¿no? Claro, es que a mí me parece una situación molt preocupant, perquè mos pot parecer una milonga la reflexió de que el grup sense líders no va a funcionar, però és que és de veres, és que un grup sense gent que tire del carro, en la temporada molt llarga, la temporada té moments de dificultat i ha d'haver referents que en altres moments ha sigut Alves, ha sigut Negredo, ha sigut... En fi, una sèrie de futbolistes que sí que han estat, sí que s'han postulat com a líders, però és que ara n'hi ha futbolistes que Javi Fuego no està en condicions de donar eixe pas. Per què? Pues perquè no vol, perquè està pensant-se si anar-se en espanyol, claro. Que li triplica la pasta, i està pensant-se que si sí que si no, un mes després d'estar en Singapur i ser un dels dels actius principals d'este projecte. Parejo està pensant-se anar al Sevilla, que aquí no me valoran i que està cremat en els últims 6 mesos. I al final, en aquest panorama, ressalta la figura d'Enzo Pérez, que és un futbolista que se vol quedar, que con 30 anys, ¿dónde voy a ir yo? Li va dir a Estarán, quan va parlar en ell. Sí. Con 30 anys, ¿dónde voy a ir yo? I ha vist l'oportunitat de ser un dels referents. Otra cosa si bueno, te deixa fixa condició. A més, de la qüestió de caràcter que esteu parlant, esteu apuntant molt bé, que no deixes condicions de capità per la falta d'empatia, diguem, o de treball d'equip, perquè és un tipus individualista i té, és un tio de cap un poc raro. Vale. Però és que després hi ha un altre, i és que Paco Allestarán vol reciclar-lo, conforme tu dies, per davant de centrals com a sis defensiu, en la posició de Javi Fuego. Això és un treball que també s'ha de fer, perquè quan Enzo ha jugat ahir no ho ha fet bé. I jo realment no sé, no és un organitzador, no acaba de ser un sis, no és un jugador per banda com anava en la selecció argentina. Realment Enzo en el València no sé, no ha acabat de demostrar realment el seu potencial. Ojalá que Paco aconseguisca convertir-lo en un sis defensiu, sí, solvent, però hasta ara Javi Fuego li pegava uns repassos tàctics, sí, a Enzo Pérez, perquè no està acostumat a jugar ahí. Enzo Pérez, su papel es jugar entre los dos centrales de alguna forma y empezar a organizar el fútbol de ataque, y en el campo en un momento dado puede rendir bien. El tema es que acaba el partido, coge su bolsa, se va a su casa y Santas Pascuas. Sí, sí, sí. Y le importa un pepino si este está bien, aquel está mal. O es que no lo hace ni con sus paisanos de país. Es así, ¿no? Sí, yo fíjate que yo pensé que no es un 6 tal cual. En cara que Paco Llestrana le está fijando como un 6, yo pensé que es más un wit. Es un futbolista de potencia, de arrancada, de conducción. Vist esa maniobra típica, ¿no?, de que arranca en el balón espeus y se deja dos rivals darrere. Perquè és un futbolista amb molta potència, amb molta garra. Jo crec que la seva posició és un 8, encara que no és tan determinant, perquè encara que de vegades sí que se planta la posició del 10, no és un assistent, no té el tir des de mitja distància, però jo crec que de 8 funciona més que de 6. I recorde que Gary Neville analitza aquesta situació i Enzo està cansat de jugar de 6 en 1 i ho parlen i jugar de 8. Però bueno, Paco Allestarán el veu de 6. Bueno, pues anem a obre. Se busca capitán y podría ser Enzo Pérez. A mí no me agrada como capitán. Y que a més, que li peguen a la baixó a Paquito Alcácer y a Valen Brazalet, tampoco me agrada. A mí me gustaría un titular es se buscan futbolistas, que es lo que hace falta. También es verdad, porque ahora está Danilo traspasado también. Bueno, a Danilo no estaba fuera. Sí, ahora pero bueno, ya en el fútbol portugués. En fútbol portugués. Tienes una defensa que es un desastre. Y si mañana Mustafi, que viene el viernes, por cierto, si el viernes Mustafi viene con una oferta y se va Mustafi, tienes un cuadro atrás. Pero alucinante. Y ni un duro para gastar. Bueno, noticia de última hora que traslada así el compañero Juanma Romero. Nani debutará como valencianista davante el Nigeria All Stars. Caram. Davante el Nigeria All Stars. En Alcira. En Alcira, bueno, pues en un torneo ahí en el Luis Suñer de Alcira. Si voleu veure a Nani, el dia 10 d'agost teniu la oportunitat de veure l'internacional portuguès. Per primera volta com a valencianista en el Luis Suñer de Alcira. El dia 10 d'agost és un amistós contra el Nigeria All Stars. El nombre completo, el Luis Suñer Picó. Luis Suñer Picó, sí senyor. I Luis Carlos Almeida, Nani. Ahí, exacte. Bueno, pues a veure si podeu donar-nos pronte alguna bona notícia d'algun fitxatge. No hi ha ningun xivatasso, no? De moment? No res. Bueno. Hay dinero? No res. Ja ho sap vostè que la situació financera de València és molt delicada. Hombre, està peor que jo. Bueno, gràcies, André Volverola. Un abraçot. Molt bé, un abraç a tots. Adéu. Senyor. Dia d'agost, se l'apunta a l'agenda, claro, para ir al CIDA, al Luis Suñer. Yo tengo entrada ya. Luis Suñer era el Davidesa, ¿usted se acuerda? Sí, pero es que yo he estado ahí. He estado ahí, he seguido el tema, claro, son años. Pasar la ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante a tu servicio. Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 399 euros, butaco o balancín de primera calidad 99 euros, sofá dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más por menos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Llega al Teatro Olimpia The Gold Experience el musical homenaje al mítico grupo sueco ABBA. Más de medio millón de espectadores ya lo han disfrutado. Espectacular puesta en escena con bailarines y cantantes en directo. ¿A qué esperas para comprar tu entrada? Solo del 27 al 31 de julio. Ven al Olimpia. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dirección al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. C'est si bon, lovers say that in France, when they thrill to romance, if instead it's so good. Papín, pom, pom. Bueno, ja és la 1:28, estem a dimecres, este ratet del programa sempre és molt agradable, perquè sempre és bonico veure una criatura bella, fresca, lozana, joven. És com una Rosita que nos viene a vernos aquí, a hablarnos de la tele. Por cierto, ya te he dicho 37 veces que tienes muy buen color de cara, ¿eh? Desde que te fuiste a Ibiza. Ojalá. Es que te has venido con un moreno, pues, brutal, ¿eh? Cullera, que ya os conté, y mi piscina. Ay, tu piscina también. La piscina que había... Color, ¿eh? O sea, es la primera vez que voy un día esta semana, ¿qué te parece? Pero me desde parece que... mayo que está abierta, solo he ido una vez. Bueno, buen día. Perdoneume, es que no vos he presentado. ¿Ah, sí? Sí, esta es la sensual y dulce voz de Maite Mercado, @ Maite Market en la internet. Es una persona humana que se dedica a la comunicación y es doctora en la cosa del periodismo. Da clases ahí a sus buenos alumnos. Se ha escapado de un claustro. Y yo pensaba esto... Es que claustro suena como una cosa como de monje. Suena como sí, de, sí, es verdad, de monasterio, una cosa monacal. Debe venir de ahí casi seguro. ¿Por qué se enclaustráis todos los profesores para tomar grandes decisiones? Bueno, la rectora informa de sus decisiones a los demás miembros del claustro. Nosotros es compartir con la plebe pues las decisiones de la dirección. Claro, porque... Una rectora, oiga... Es que como están todos ahí, manda que no más que el presidente de un consejo rector, Josep López. Claro, está la rectora final, de verdad, sola. Bueno. Que con sabeu a segunda jornada la cosa... Hasta septiembre. Y catapum. Como decías antes, a septiembre ya veremos. Septiembre de sus pesos, ¿eh? Sus pesos. Qué mal rollo. Sí. Bueno, buen día. Ferran Cano, @ Ferran Cano. @ Ferran Cano. En el Twitter. En tot de xarxes. Se lee con agrado en la Urban, en Levante, el Mercantil Valenciano, y muy pronto en muy su pronto. Pequeña pantalla. En sus casas, en su pantalla amiga, que es la de Levante TV. Y os vas a llegar por todos lados. Toteles, Nipsales, Imita. No y mitja, sí señor. No y mitja comença, ¿no? 21:30. Refresca. Bueno, tú sabrás que presenta el programa, pero sí. 21:30, si no sí, bueno, a les 9 i mitja comença Refresca de dilluns a divendres, magazine, estiuenc, per a passar la nit entretinguts, en temes interessants, des del dilluns. Jo me quedo així en la ciutat a treballar. Veus que m'agrada molt. Que bé. Treballar. En agost està de meravella en la ciutat. Està molt bé. Està molt bé. Tu com vens ja vacacionat de casa. Clar, jo tinc prou vacances. Has anat així, allà, d'Aimús. He viatjat, he fet de tot. A Tailàndia. A Koi, a Tailàndia. Hong Kong, a Divisa, al Koi, ja Gandia. D'Aimús. Borbotó. És que si ho has tocat tot. Internacionals. A treballar, entonces, que ja te toca. Tot. Així que així me quedaré l'estiu i convida la gent a que connecte Levante Televisió totes les nits a les 9:30. Mentre Maite està en la piscina, que em fa molta enveja que tinc una piscina. És que no, no tinc piscina. És de la comunitat, Bueno, ja, però una gran comunitat. Però me toca dir... un cachito de nano, però bueno. Tinc una piscina. Tu saps que jo és cas de setmana a Daimús, a Madrid, sencera, que està ahí, aniré a compartir els cas de setmana. No te fa l'efecte que en general tu que toques les sí. platges de la Safora, enguany està... Pero petat, bueno, pero ultra petat. Más que nunca. Més que nunca en la vida, no vio. No sé, i ho dic de veres això, no és mai broma. En la en vida. Agost no sé com, crec que és insostenible no la quantitat de gent que n'hi ha en Daimús, per exemple, este cada setmana. És que no n'hi ha hostaleria, prou hostaleria per a tota la gent. En juliol, imagineu-vos en agost, i de veres crec que és un problema, Xeraco està més tranquil·let. Sí. Vaig estar en Xeraco. Xeraco no te vas cridar. Ai. Perquè tenia un percal jo ahir que no era per cridar-te, per fer-se un cafè. Un percal, m'encanta la paraula. Me'n vaig recordar... Jo tengo amplio espectro para toda clase de percales. Me'n vaig recordar bueno, molt de tu, però vas dir... Estigues al Sol i Lluna, on anareu? En Sol i Lluna. Sol i Lluna. No, Sol i Lluna. Molt bé. Ai, és el sitio clave el sitio. Donde tu tienes que estar. No, tot el dia. El sitio més molon de la Jaima, molt bé, i tal. Però el dia va anar avançant. I vas dir, pues bueno, ja ens veurem. Se va embrutar la cosa. L'estiu és llarg. Correcte. Que... Quan vulguis, ja ho saps. Com que aquesta setmana no hi ha refrescat... Clar, no, no, aquesta setmana ja estic a la Safor, ahir en els madrilenys fent convoy. Bueno. Hi ha massa madrilenys. Bueno, hablando de madrileños. Hablando de madrileños. Una madrileña que deu de vindre poc per així a veure el nòvio. És que és de Castelló. El novio es de Castelló, pero a ver... Valencia y Castelló son también dos entes distintos. Anem a vore. El señor que va a tancar Radio Televisió Valenciana. Bueno. Alberto Fabra. Ya que estàvem parlant d'això. No va ser ell qui va dir d'això. Ell, de Castelló, va ser alcalde de Castelló, l'home i tal. Resulta que passa en la vida, se para de la dona, està casat, és xiquets, hi ha el seu, la seva cosa en la separació, doncs pues, com totes les parelles. No anem a entrar ahí perquè no vull... L'home va ser molt honorable president de la Generalitat. Ara ja no ho és. I sent molt honorable president de la Generalitat... És que la paraula molt honorable... O no, no molt... se sap, no se sap... Poquetà, bueno, en algunes decisions es va mostrar poc honorable. L'honorabilitat és subjectiva. Que és el títol... Resulta que coneix a una presentadora de televisió, Sílvia Jato. És companya teua, de cadena. El passapalabra. No, però estava en Antena 3. Sí, en Antena 3 va fer el passapalabra. No, va fer més coses. I, bueno, i alguns magazines. Sí. Dime que programón d'èxito recuerdes de Sílvia Jato. Ara no recordo. Jo solo recuerdo Pasapalabra i poco porque yo nunca vi Pasapalabra. O sea, no, puc dir que de la polèmica està Sílvia Jato el divendres demà, és a dir, en Urban, faig una reflexió molt interessant que vos avança el títol. Que tindrem moltes ganes de llegir. Que es diu... se m'ha oblidat. Pueblecito enfadado. Es diu Pueblecito enfadado. Es que... No digo más. Pueblecito, s'ha passat tres pueblos. Pueblecito. No la vau veure. Resulta que Sílvia Jato fa els magazins de la mañana perquè la Mariló que ja tiene también temita cosas. De lo del magazín de la Mariló de la mañana. La Mariló es una nave de Televisió Espanyola. Sí. Muy bien. Deixat estar. Pero esta Mariló cobrava 600 euros por programa y esta cobra 1.200. Toma. El doble. Es muy fuerte. Es que pasta. Yo iba a escribir, pasa que al final no sé qué pasó. Que es ya... una sustitució d'estiu. Sí. Pero ¿tú te crees que Sílvia Jato debe, no debe cobrar en la tele pública 1.000 pavos por programa? Por programa, cada día de los 5 de la semana. Para luego decir encima Pueblecito. O sea, si levantan 20.000 pavos en un mes. Sílvia Jato, perdona. A Puebla es para Jato. Colaborar con el honorable. Sí, sí, eso va a ser la primera polémica. Eso fue ya. A ver, Sílvia Jato, recordem, está una conexión Gloria Gaynor que estaba en Valencia en la escuela de Luis Vives. I se va a correr dir que bien está ahí Gloria Gaynor pudiendo estar en... Ah, que el tenim el tall. Ah, no ho sabia. Però, sí, no, no, no, sí. Era que... Jo t'anava a deixar-te acabar. No, millor ella. Millor ella, corte. Ella. Es tierna, es una historia tierna, de verdad, a mí me encanta cuando gente que lo ha alcanzado todo y con un éxito aplastante, pues no se convierte en, como en otros, que parece que te miran por encima del hombro y dicen, uy, ¿a un colegio de ahí voy a ir yo? Pues no. Y esta gente, que ya te digo, estaría tranquilísima en Madrid, visitando Madrid, se va a ese pueblecito, se va a ese pueblecito, se va a ese pueblecito, eso es un me parece algo, vamos... Honorable, para sacar el sombrero. Para sacar el sombrero. Honorable como tú eres. Ay, como tú eres, como tú. Es como que encima dice honorable, como es su presencia. Por eso tiene ella metida en la cabeza lo de honorable. Es honorable como la teua pareja. Ahí ha pensado, madre mía, la que estoy liando. Uy, Alberto, que me va a llamar. Això anava a escriure-lo i no ho he fet perquè vaig a tallar-me, però com tenia que traure-lo, ho he tret ara a la ràdio. Però anava lo de exhonorable, actual parella, però bueno, és que no té res a veure. Que siga parella de Fabra no té res a veure, que t'ha clavat la pata. És més doloroso todavía, porque si tu pareja es de la comunidad de la que estás hablando, es, no sé, a mi me parece todavía peor, ¿no? Porque si tu novio es de Galicia, oye, pues tú no sabes ni dónde está Valencia. Pero se supone que, yo qué sé, habrá venido a dar un paseo por aquí, ¿no? Aunque Gloria Gaynor hubiera ido a Vigo, y digo ella, el pueblecito ese de ahí, coméis nécoras, lo que hubiera dicho de Vigo, en Vigo estaría igual de enfadado que Bolaño. Claro, o en la línea de la Concepción. La tercera ciudad de España. Claro. O sea, sí, ya, Vigo es... Encima es como... Sí, la 15 o la que sea, ¿no? Es más gordo. Sí, yo creo que es un lapsus que en un programa en directo de 3 horas y media no está justificado, pero es lapsus pasen. Y yo creo que ella no sabía que estaba en... Cree que, ¿eh? Que no sabía que estaban en Valencia. Cree que ella pensaba que estaban en qualsevol poble de la província de València. És el que vull pensar, no l'estic justificant. Si està molt mal. Si no ho saps tu, el del Pinganillo... Serà un col·legi d'un poblet o lo que siga. Per a ser justos, molt mal dit, molt mal fet, un lapsus que no és justificable, però que aquestes coses passen en el directe. Sí, sí, passen, i per això rajamos d'ella, també passa. Però, com molt bé sabe Ferran Cano, i també Mike Market... cuando uno está en directo, Maite Márquez mola mucho. Tienes los pinganillos, tienes el pinganillo aquí, ¿verdad? Porque hay una persona de dirección. Sí, sí, que está controlando. Que te está controlando. Esa persona de dirección te tiene que decir. Inmediatamente rectificas. Sí. Silvia, tal, o en una pausa de publicidad. Valencia no es un pueblo. Súbete un poquito y verás el vídeo. Esto la has cagado un poco. Entonces tú dices, perdonen. Y entonces lo que dijo Ferran, es que me pensaba que el colegio, no sabía que era el Luis Vives, ríes, que me han está. Dicho que es un cole de categoría que está en Valencia, que es el Capi Casal, que lo sabré yo, que mi novio, que yo estaba ahí en las fallas y tal, y me he equivocado, me pensaba que era Borboto, pero no era Borboto, y por eso decía, porque pueblecito no, porque yo sé que Valencia es de... Y lo arregla. Y lo arregla, pero... mitja hora després. Mitja hora després. Dir disculpeu, que m'he equivocat. Però ja està. Habéis oído Joan Ribó. Per a mi no és una ofensa, perquè... Joan Ribó ha dicho que era deplorable. Bueno, estaba enfadadísimo. Sí, esta mañana. Le ha metido una colleja. Sí, sí, o sea, no te... ha dicho, o sea, deplorable. Que esa señorita, que era la tercera ciudad de España. Cosa, a mí me ha extrañado porque no... Pues per què? Perquè no havia de qui és. Sí, perquè Joan Ribó li van a posar la carxofa i va opinar d'una cosa d'una presentadora que és nòvia de... Yo cuando ha dicho Joan Ribó, digo, no caso, dirá nada. No, y cuando he oído el corte, digo, madre mía, lo que ha dicho. Y que cuando Ribó se enfada. Sí, sí, sí. Yo, sí, porque yo no tiene esa pinta de abuelito, con perdón, venerable, sí, de una persona que, así. Como de un humor y tal, ¿no? ¿No? Humor, pues, madre mía. Pero bueno, ahora... llega a estar delante y le da. Estem molt sensibles, molt mal fet, però tampoc... Espera que s'enfade. És a dir, pots dir, bueno, això està molt mal. Ja està, però no ens enfadem. I jo, que sóc d'Alcoi, que és una ciutat, però per a mi és un poble de 560.000 habitants. Silvia Jato no sabem a lo mi, que és. Bueno, Alcoi no sabrà ni on està. Però bueno, a mi el fet que em diuen que sóc de poble, a mi és una cosa que m'agrada, perquè ser de poble, ser únic, és unes coses, una cultura, a mi ser de poble m'agrada. Y pero, ser un pueblecito, pero, un pueblecito. Tanta profundidad no llegamos a tanto. Pueblecito. Comparado con la frase anterior de con lo bien que estaría Gloria Gaynor aquí en Madrid. Y va y se va un pueblecito. A todas somos avance el contingut de Urban. Y es pueblecito enfadado. Sí, sí, que, pues precisamente no me es Joan Ribó. Todo el pueblecito está enfadado. El pueblecito está enfadado porque el pueblecito ahí al SAT la veu y ha protestado porque no le agrada los comentarios de Silvia Jato. Pero a todas somos Gloria Gaynor, es de un pueblecito también. Gloria Gaynor és de Newark, que és un poble de New Jersey, que no arriba ni a 300.000 habitants. Per tant, ella estava com en la gran ciutat, així, en València. Ves tu? El mateix poble, per cert, que Whitney Houston va néixer. Vaya. És que m'he documentat per escriure. Me sonava Urban. Molt, eh? T'has documentat. És una anàlisi en profunditat. La Wikipedia, que té aquestes coses. Això mos posava també en Gandia, que nosaltres som de ciutat ducal. En Gandia. En Gandia, que som pixavins de ciutat ducal. Això ho saben els de Tavernícoles i la gent de Valldigna, com Òscar Pellicer, ho saps? Sí, és de Tavernícoles de la Valldigna. No, de Simat. Ah, de Simat de la Valldigna. Daini Fairo! Ah, de bueno, vale. Perdona. És de bueno. També està sensible. De la Valldigna. És com si veig que soc de Cosentaina o que soc de Bocaire. És que els vecinos, tan vecinos... Eso es. Bueno, jo és que soc valencià d'adopció, de la ciutat, del pueblecito, ara sí. Del pueblecito. M'han adoptat. Pues allí, quan anàvem els pixavins de Gandia, anàvem a agarrar la Marina Gandia. sense moto no tenim autobús. Per al Grau, nosaltres és la Marina Gandiense, saps com és? I te preguntava un madrileño, por favor, la camioneta para el pueblo. I tu t'agrada i te cagas. Vale, que el Manny Bellano és madrileño. Camioneta ni camioneta, la Marina Gandiense, i no és un pueblo, és Ciutat Ducal. En fi. És l'autobús, la Marina Gandiense. Sí, el servici regular públic, sí, sí, no és un Marina... autobús. No, no, es diu. El servici regular d'autobús. Sí, però nosaltres li diguem la Marina Gandiense. Sí, quan jo era xicotet, tenia que anar a la Gandia d'Aimús, que en les carreteres no estava l'autovia ara per Albaida, era, crec, l'Amistat. Eren autobuses l'Amistat. Que l'autobús l'Amistat era com els autobusos de la Sud-amèrica profunda, esos que van per la muntanya, que eixen en les pel·lícules del segon món, doncs pues era un poc això, en els anys 80-90. I ara, per tots els pobles, tardaves en anar d'Alcoi a 2 hores i mitja en arribar a Gandia, que passaves per tots els pobles de la muntanya... Que bueno, pues això és quan jo era xicotet. Però jo per Benifairó no baixàveu, no? Perquè, clar, no recordes. No, està complicat baixar, però així està complicat baixar. Pobre, estava més afectat l'altre dia en lo de l'incendi. Ja, ja està, lo de l'incendi de la Creu, ja està la cosa. Quin altre desastre. Bueno, estem en lo de, el tema d'Artana. A veure si este matí podem donar la bona notícia que el tenim ja definitivament controlat. Bueno, artista, tinc ahí preparat el corte 2 perquè esta és una altra. Segunda edició de Hable con Elles. Otra piña... Otra piña como un piano. Bueno. A veure si s'aclariu, vosaltres que teniu bones orelles, que esteu escoltant el programa, a veure el que diuen les xicones del programa de Hable con Elles en este momento. A ver. Es un ejemplo para las mujeres. No me vendas que ahora estás protegiendo a tu familia... que le estás vendiendo el padre y la madre ideal que ni se miren a los ojos y luego te pones a follar entre dos coches. Yo no hablo nada. Bueno, el momento ya ha pasado, sí, que es ese sí, otro momento. Se bueno, la boca cuando abure, digo, a follar entre dos coches. Bueno, se sienta ahí, se sienta y se vuelve a sentar ahí toda contenta de lo que ha dicho, orgullosa sí. de haberse enfrentado. Pero ¿quiénes son las protagonistas de este, pues de este desencuentro? Nuestra amiga Carmen Alcaide, que es la que tendría que ser la presentadora Hable con Ellas, creo yo. Sí, porque, la que más sabe con diferencia. Sí, fa molta falta en ese grupo. Y la Barneda entonces saca el tema de... Sí. Bueno, el tema que estaban debatiendo, lo de quién es más malo en las infidelidades, si los casados, las malas pécoras, las casas... Bueno, y entonces la otra salta contestándole a Carmen Alcaide, pero entonces se rebota y entonces se va contra Olvido, porque claro, ella es la imagen que tiene en su cabeza de las... escandalosas señoritas, que ya lo dijo en el programa anterior, que se van con los hombres casados, porque no son ellos. No son ellos los que van por ahí, sino que son ellas, esas malas pecoras, las que van. No puede ser más retrógrado y machista la reflexión. Aparte lo defiende. Sandra Barneda ya se puso negra la semana pasada diciendo, pero bueno, que estás... Y ayer, claro, le decía a Carmen Alcaide, bueno, es que ellos también tienen, forman parte del dúo, ¿no? Tienen algo que decir o que... O sea, si tiene una imagen... Ah, por cierto. ¿Qué? ¿Os doy un chivatazo? Por favor, ya. Una exclusiva, ahora que es una gilipollas. Me llaman de la fábrica de la tele. Hombre, hace media es que hora, eso lo queríamos comentar. Hace media hora. Que Lidia Lozano la dejaste llorando. La pobre, sí. Bueno, sin ninguna intención. Bueno, perdona, no, pero no es por lo de Sálvame. Pero que no. Estoy perdido. Es que me llama Isabel, la productora de... Sí. ¿Sabe? Con él hable con él. Para que vaya, hable con ella. Ah, pues vuelve, ¿eh? Así hablamos de ti. És el que tu dius. L'altre dia me toca un xicón de El Mundo. Mm. El Mundo de Vocento, del Mundo era, sí. Del Mundo. Una entrevista, no sé qué, no sé cuántos, no te molestaré más de 10 minutos. Bueno, va, tal, tírate el... Total, les preguntes sempre. 45 minuts, 50 minuts me va tindre. En 50 minuts, jo que xarre més que Helena, sí. Titular. Sálvame. No vas por, ¿eh? No aguanto 5 minuts viendo sí. Sálvame. Que és de veres. Pero no, yo, y entonces, ay, y ahora se la coge con un papel de fumar y todo eso. Sí, no vais a decir en ese sentido, sino en el sentido de que, Escolta, que no te enteras de lo que están hablando. Que no me entere, no que pose allí, voy a Lidia, Lidia, ah, mira, ya está. No, bueno, que mi madre que pone la tele, me ve bien y oh, ya está, ya la marcha. Lo metéis y, no sé, y... Que Lidia se había ofendido un montón. Se había ofendido porque dice yo, bueno, a mí me lo mandaron, a mí me mandaron están... el tema y todo. Pero por mira, WhatsApp. Pero que no es que están súper aburridos, que malinterpreten evidentemente los titulares y lo pero que vos dices intencionadamente para hablar. Que ahora me ha enviado un mail, un chico de este sí que es de Vocento, pero a todos los diarios de Vocento, sí, toda España, una entrevista, y vas a decirle al chicón que no, no perres. No, sinó perquè agarrarà i m'estirarà com un xicle, no sé què que diré i em, yeah, em fa mal rotllo. T'entenc, però... Avui hablé con elles, igual si vas. Ves? Perquè el que diga, que, ho dic i ja està. Queremos que vayas, queremos que vayas. Què pinto jo allí? Además, ¿sabes por qué no? Però hablé con elles que espera una entrevista o per estar en una tertulia. No, serà en la tertulia, digo yo. Porque... Imagino que serà per sacar el tema de Lídia. A lo mejor se pondran allí a Lídia. Necessiten que... Olvido, amigos, se está esgotant. Necessiten parlar de coses. Hablé con elles, se va pegando piña detrás de piña. Sí, no li veig. És un programa que no funciona. Però el dilluns està en directe ja. Han canviat d'horari. Jo crec que el dilluns millorarà. Jo crec que el dilluns millorarà. Crec que el diumenge contra el peliculón d'Antena 3 és mal negoci el que fan, perquè la ficció, sí, és el que està triomfant, com dius tu. És que demà parla jo també d'Olvido Hormigos. Ja. La columna, però bueno. Hoy en la columna de la dilluns... Market lo dice esto. Ja, ja, sí, ¿dónde la tiene la Market? A ver en qué página la tiene del Levante, que no la veo. Ja te l'has passat, crec. La passat. I el dilluns en directe, ahí, hable aquí con elles. La 51. Que reforma... Jo hable con elles i ho dic de veres, crec que el conjunt de presentadores, el contingut és el de sempre, no? Que és un poc de la fàbrica de tele i Mediaset. Però no me casen les presentadores. Un paper com el de Carmen Alcaide crec que és precís, perquè no, perquè Rocío ni sa, ni Gimona Chicha, ni Gimona Alba Carrillo, la pobra... Ja va deixar de chillar, perquè ja la setmana que ve ja no chillarà. Li queda poc de presentadora. El xic este... El xico no encaja molt bé. No encaixa molt bé en elles. Sandra Barneda pues, fa ja el paper de capitana i després que Mónica... Que hace de supervivientes. Sí, Mónica Martínez Bea i tal... No sé, li fa falta... Què falla? No sé. Maite, ¿qué trobes pues que falla en general? No, porque quieren ser... O sea, es como un, lo hacen igual que en Salva. Me hablan de las mismas cosas. Es porque es otro reality más. Pues, el debate de supervivientes pasa ahí, hablan de otras cosas, pero siempre hablan de lo mismo. Que para eso ya está estilo, Sálvame. Claro. Y que de entonces, repente... Quieren ser que... distintos, exponiendo... Son cinco, ¿vale? Lo de la tele y lo de chicas. El programa coral, con presentadoras y sí, tal. Y claro, pones a unas chicas que dices, bueno, como decía, claro, está chillando. Es que tú no representas a las mujeres. Pero oye, ellas representan a las mujeres. O sea, es que él, porque dicen, no, que sea distinto porque son chicas. Pero bueno, y claro, Rocito, Alba Carrillo, que están por ser chicas, qué estilo de chicas son para estar ahí, ¿no? Entonces, todo eso patina, ¿no? Un poco. Creo que, y no atrapa a audiencia que podría enterar. Oye, pues voy a ver un programa realmente hecho de mujeres, pues que hablen de cosas de... Yo qué sé, pero no que es está pasando a Mediaset, que no le funciona porque está fent refregits de la que se avecina, puncha. Sara Carbonero, puncha, Cazamariposas, ahí, ve, pero no, igual que puncha también. Todo lo que está fent puncha, pero porque a lo mejor el espectador también necesita un mínim nivell d'entreteniment. Mínim, que no siga sempre lo mismo. Fregits i el univers de Olvidor. Per això és precís que tu vages el dilluns a hablar con elles perquè ajudaràs molt a un contingut diferent ja que puja un poquet l'audiència. Jo te convide també a que vages. Quan tinc que demanar millor a Telecinco per anar allí a tot esta quadrilla? Molta pasta, sí. ¿Cuánto cobra la Jato? 1.200. Per programa, pues tu 1.200. 1.200? 1.200? ¿Vos bueno, que vaig a... Yo, el viatge? Yo per 500 també anava, però vamos, tu bueno, fora la setmana. Però bueno, él és una estrella de la televisió, no? Calla, jo de poble. Jo soy sustituto de verano. Mira, 3.000, saps què em fa mal rotllo? 3.000 pavos? Le a mi rey para ver si puede rascar 3.000. ¿Por 3.000 pavos? Hombre, pero chico, venga. Que sí, tío. Ah, por 2.000 también. Vale, por 2.000 también. Va, tío, va. Va, por 2.000 también, venga. Pero no sé. Me aseguro un poco raro. Pero la cuestión es que te críen que en hable Isabel, con ellas. Va a ser productora de ¿Dónde estás, corazón? Pero ahí tenía... Ah, que gracia. Pero ¿para qué te críen es lo importante? No, no, si es que no una entrevista... No, yo estoy seguro que tú eres tan elegante y tenses estables de toda la vida que podéis ir perfectamente de una entrevista en este hombre chiques. Puede ser que Alba le chille y tú a saber, ten cuidado con lo que bueno, dices, pero que, chilla... pero que te chillen ellas a ti, tú mantente imperturbable. No, no creo que la Hormigos después es que mucho lirili y poco nerele. Estuvo aquí en Levante Televisión el verano pasado presentando el libro el amante infiel, y estaba como y qué me vas a preguntar, que te voy a preguntar, pero torera. Tú que eres tan torera, pues yo creo que sé, no, pero antes de entrar en la baña. Ella se pues, mantiene pero, así en plan, puga, muñeca de cera y aguanta, se queda, mira, es que no, ni se mueve, estaba en el sofá, la otra chillándole, así con el dedo amenazándole, la mirava i digo, és que no se inmuta la tia. Va perdre els nervis, Alba Carrillo, no va estar bé. No, no, no. I va deixar molt clar que el seu paper era de presentadora i dius, xica, encara no pots dir això, encara te queda... Intentaron defenderla. Dir, soc presentadora, és a dir. Saps que em fa mal rotllo també la Rocito? Hombre, és que fa mal rotllo de sempre. Perquè la Rocito me llevó a los tribunales. Ja vos heu volgut alguna volta, sí. Fidel. Fidel. Allà ni la mires. Bueno, i sa mare... Samara i Ortega Cano. Sí, Gloria Estiga. Un viatge que vinc de Miami quan jo tenia 4 quartos i me n'anava a Miami. Colla. Sí, però de viatge. No, però de viatge cultural. De viatge cultural. Escolta, con qui va a Nova York, vaig anar a Miami també, perquè jo volia conèixer allò, perquè ja, a veure què hi ha aquí a Miami. A veure, Julio Iglesias i el Punta Este. I en la Cherokee Island i tot això. Molt bé. Alejandro Sanz, tot bé. I en la tornada estaven en classe super business, jo anava de normal. En Super Business, la Rocío Jurado y Ortega Cano. En un pet. Sí. Como un cairero. Sabían fer dos limonades y en aventa. Dos limonades. Y en el aeroport de Barajas. Me va a dir, tisa dona. Todo lo que... Todo yo lo... más para allí, Rocío. Para. De verdad que te aprecio. Que te quiero y que te admiro. Pero te no quiero, puedo consentir... Me vas a decir, te quiero. Sí, bueno, una mentira piadosa. Pero no puedo consentir que me hables de esta manera. No te lo puedo tolerar. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasaba? Porque día que yo no era capaz, que yo no era capaz, ni capaz ni no capaz, que yo era tan responsable con la Carmele o con Marina de las cosas que le dían a la filla, porque Juan estaba separándose del guardia civil. Bueno. Y todo el lío de que ella andaba, de que le iba a posar les bañes, sí, y todo el rollo. Sí. Y todo el mundo explicaba en molt clar, porque el chico explicaba molt bé, el Antonio David, com li posava les banyes i com entrava el Fidel en el descapotable i no sé què. I me di a mi que jo tenia que decir la verdad. Dic, però què verdad ni què collons? Tu a mi, si vols, si quieres algo, vienes que ella o Rocío, si quieres, tu me informes. M'encanta aquesta cançó. Claro. Estic escoltant la cançó i a tu, a les dues a l'hora. Por favor. Se me eriza los veus. I tu me dius, mira, soy Rocío, la madre de la criatura. Sí. Madre coraje. Vas a decir, por favor, en tómbola que yo te he dicho no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y cuando Mariñas diga no sé qué, le dices salta. Y yo, pues, que me ha llamado la Rocío y me ha dicho, pam, pam, pam, pam, y ya está. Tú me das información y yo, si quieres, pues como colaborador allí lo digo. Pero yo qué, a mí, lo que diga ello, yo qué, ¿cómo sé que es verdad? Responsable. ¿Tú cómo responsable estás? Subsidiario pues de lo que... Tú posarte en el papel de una madre que, evidentemente, no es objetiva porque es la seua filla y la defendía. Y a mí es una chiqueta... Díscola en ese momento, sí, y, pero, y que no estábamos centrados. Entonces la mare bon... de Mariñas, pero daban de él, totes se senten. Sí, porque pero Mariñas, no dir una cosa. La relación de Mariñas y Rocío era también especial, sí. Ahí estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Pues ho has tingut tot en la família. Bronca per part de la mare. Per això, me fa mal rotllo. Tu família favorita. Pues... El gendre Fidel te va denunciar, és a dir... No ho sé, però bueno... No, però bueno, Rocío no era molt gran. Era molt gran i també era gran per aquestes coses també. Per aquestes reaccions i per aquesta vehemència que tenia. No, és que m'he oblidat el que me va dir. Ja, i el torero igual. De tot, guapo. De tot, me tingueren per allí, però a la República. Estan pujaets, també. Estan un poc pujaets. En aquesta època i també estan mamats, doncs pues mira, ho tenien tot. Eso. Però bueno, tot això, crec que és un gran moment per a que tu te sentes en Hable con Ellas i li digues a Rocito, tu te'n recordes quan el teu futur home me va denunciar? Hombre, no, desgraciado. Si yo... No, estarà ell per allí, només que ell és el representant d'ella. Me'l trobaré allí. La gravació? Ell què fa? Ai, pues però si ell no alça ni poder remolir. El que oficio i que beneficio tiene? ¿Sabes lo que dices? Que cuidado, que te está... Igual nos oye y... ¿Ves? Perquè t'ho passaràs bé. I tens tot l'estiu per davant. Que acredite lo que sea. Ara, jo aniria. ¿Tú ni bueno, sí, por mí. A ver si cogen este corte y lo pasan en Sálvame. Por eso. Si no, no creo que sigan tan avispas. Pero yo ni día, ¿por qué no? Si te, vale, no te paguen. Sí, tienes que ir. Un bonotel, bueno, un billet y ya está. Y tú, no eso que sé. Es el dilluns, pues el dilluns, el dimarts, estás en Xerac, compren el sol. Sí, yo te veré en diferido en algún lugar. ¿Lo han pasado a dilluns? Ah, entonces no podré nada porque tengo que el me'n vaig. Me voy fuera. ¿Te vas fuera? Es en directo. Sí. ¿Dónde vas? ¿De viaje? Sí. Qué bé. ¿Al extranjero? Muy bé. Sí. De fuera. Pero muy fuera. Bastante fuera. ¿Dónde? Qué bé. A La Habana. ¡A La Habana! ¡Qué bonito! ¡No! Qué chulo. ¿Y no has ido nunca? Nunca. Primera vez. Mai. Y yo creo que ese momento de nada de mes. A mí me faría mucha ilusión también. Subidón. ¡Fua! Qué bé. Me chiflo. ¿Qué será? ¿Una semana? No, 8 dies, sí. 8 dies, 8 dies, sí. I la Moni Tins, t'hi contenta així la meva vida. Te vas a morir de calor, eh? Te vas a morir de calor. Així m'agrada, que cuides a Vale, vale. Abanico, porque en los sitios estará... Zeta, yo se lo recuerdo, fui un año fui en agosto, iba deshidratándome por la calle, sudando. Sí, hace un calor bocho. Hace aquí, o sea, mucho más que aquí. O sea, incomparable. O sea, sí, de estar sudando todo el día. Y aire acondicionado muy frío cuando entras en los sitios y luego sales y te mueres. Tienes que estar bebiendo agua todo el día, por eso abanicos y tal. ¿Dónde hay que ir? Dime cosas. No, bueno, que estem así, mira, bueno. Yo es que no he anat mai a la Habana. Ara després bueno, sí. No, anem a lo que anem. Bueno, ¿qué més coses? Una altra estrena... Però bueno, anem a comentar algo del revisteo. Bueno, es que la ola ve, la ola ve precisament en relació a l'Olvido Hormigos. Ai, María Palacios. Estirant una miqueta del fil, encara que de manera més elegant la ola, entrevista con María Palacios, el gran apoyo de Alessandro Lecce. Esta chica está encantada de estar embarazada sí. Y se la refan fin a todo, esta ¿no? chica es bloguera de Ola, es decir, está nómina de la revista. Entonces apareix en la portada per a dir-nos res, que està molt feliç, que és disgustada, perquè evidentment no és pla de bon gust que te diguen que el teu home te va posar les banyes presumptament fa 3 anys en l'Olvido Hormigos, però que està pues, disgustada, però que està molt unidos i con muchas ganas de que nazca nostra hija. Tot feliç, tot preciós i tot molt edulcorat i molt avorrit, però mira, ahí la xica s'ha fet la portada. Diuen que no ha cobrat per això. Diuen ells. Que forma part del sueldo bloguera. Diuen ells que no han cobrat, que forma part del sou. Claro, hay un pacto. Lo més important d'esta portada no és María Palacios, ni molt més. Lo més important de la portada per a mi és, bueno, a banda de les declaracions de Quico Estella contra su madre, que Gemma està embarassada una altra vegada, que ens avorrís moltíssim, és el glamuroso veraneo de la baronesa Thyssen i sus hijas a bordo de l'espectacular Matamua, i les xiquetes van en bikini i te fan sentir que el temps passa, que ja és major, perquè aquestes xiquetes... Mira, quin major! T'acordes quan nacieron? Saps? Ai, sí, és veritat. Recordes d'aquell ola? Claro. Aquella ola. Però és que això em fa pensar que passa el temps i que estic major, ja. Que eren dos querubinets, així, no tant. Dos xiquets que es pareixien a Borja alguno. Sí. Correcto, correcto. Bueno, de la resta del revisteo, poca cosa més. Mira, aquí estem parlant de la Rocito en la setmana. Olga, la mujer de Antonio David. Esa xicona ha tingut molta sort en esta xica. Sí. Me pareix una xicona molt centrada. Y en el campo ven a Moblat y digo ella, para los hijos de mi marido, la chiqueta y el chiquet, la chiqueta que vive en él, sí. Y el chiquet que de así 4 días también estará viviendo en él, no soy su madre, soy su salvación. Salvación. Toma. Parrocito, no. Sí, es que Parrocito, tendría que hacerle otra entrevista. Lo que pasa es que ya no habla, ya no. Le intentaron preguntar y no dijo ni muy el primer día. Por mucho que le pregunte, no va a decir nada de su Rocito hija. Rocito está muda. Está muda. Era con esto. Claro que va a decir, ay, es de una finca de Toledo, no sé qué. ¿Por qué no va tu hermana? Ella es presentadora. ¿Por qué no va tu hija? ¿Por qué no va tu hija? Nanía. Nada, todo bonito, todo precioso y muy feliz. Mentira. Y después, en 10 minutos, José Fernando, mi hermana Rocío me ha invitado a su boda y voy. Este, en los mundos de Yupi, me alegre porque el chico es, sembla que así de la droga, que es lo mejor de todo. Fondón, ¿eh? Se ha puesto fondón, que es cuando tienes una adicción, es normal que engreixes. Veis a banda molt bé, després el contingut és una família happy, que no me la crec. Però el més important de 10 minuts, per a mi no és la portada, sinó sempre són les finestres xicotetes. Perquè tenim fotos exclusives de Mercedes Milà en banyador, dissolvida en Menorca de los ataques de Mila Ximénez. Ella jo crec que no té res que olvidar-se, perquè li dona completament igual els ataques de Milà i de tot. La Milà, per l'amor de Déu. Bueno, he passat molt bon rato. En esta setmana ja tanquem la temporada, per tant. Quedeu en molt bona sintonia de Levante Televisió en Refresca, en companyia de Ferrancano. I aquí la senyora del claustro, què va fer? Pues me voy fuera también unos días. ¿Fuera dónde? Ah, pero cerca. ¿Fuera dónde? A Portugal. Ah, pues molt bé, també. Està molt bé. Sí, a un lugar que se llama Comporta. Que me han dicho que es la nueva Ibiza por descubrir. Qué artista que eres. Bueno, ya nos contarás con todo el viaje. Bueno, buen estilo a todos. En Valencia y en Daimús. Perfecto. Vosotros tenemos la información. De Mato Rivales, tu chismita. Chao. Power, I can wait. C'est bon. Si bon, si bon. Si bon, si bon. And when I find him, I keep him, mon darling, c'est...